เราจะเห็นได้ว่าในอินเดียจึงเป็นแหล่งผลิตผลแห่งลัทธิต่างๆเกิดขึ้นและในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายกำลังขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเรากำลังย้อนคืนสู่อดีตคือสถานภาพทางสังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนในสมัยนั้นในขณะที่อินเดียโด่งดังด้วยลัทธิต่างๆมากมายอุดมสมบูรณ์ด้วยลัทธิต่างๆนั้นก็ถือว่าอินเดียเนี่ยเป็นแหล่งวัฒนธรรมแหล่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของโลกคือลุ่มแม่น้ำห่วงลุ่มแม่น้ำสินธูลุ่มแม่น้ำอินดัสที่นี่ก็ยังมีแผ่นดินใหญ่คือแผ่นดินจีนฟากภูเขาหิมาลัยไปทางนู้นพวกพี่น้องชาวจีนก็เป็นชุมชนที่ใหญ่กว่าอินเดียและเก่าแก่มาพี่น้องชาวจีนนี่ก็มีศาสนาของตนเองมีนักปรัชญาแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำห่วงโหมีพวกจางจื้อเล่าจื้อคงจื้อมิ่งจื้อบักจื้อหลายจื้อเลยทีเดียวก็ไม่ต้องจำเองหลายจื้อ ที่นี่ท่านเหล่านี้ก็เป็นปรัชญาเมธีของพี่น้องชาวจีนรุ่นบรรพบุรุษก็เที่ยวสั่งสอนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายธรรมดาโลกต้องมีบัณฑิตมีคนพานท่านเหล่านี้ก็สอนโดยเฉพาะจางจื้อท่านสอนท่านเข้าถึงหลักธรรมชาติแต่สิ่งที่ท่านค้นพบมันไม่รู้จะชื่ออย่างไรมันไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นท่านจะเรียกชื่อมันว่าอย่างไรท่านก็เรียกว่าเต๋าไว้ก่อนก็แล้วกันเต๋าเตกิงคัมภีร์เต๋าเตกิงก็เขียนมาก่อนยาวนานแล้วคัมภีร์เต๋าเตกิงเต๋าทุกสิ่งทุกอย่างมาจากเต๋าเป็นอยู่กับเต๋าแล้วจะกลับคืนไปสู่เต๋าไปสู่เทียนเต๋าอะไรพวกนี้แหละฟังให้ดีนะมันเป็นภาษาจีนความจริงสิ่งที่เรียกว่าเต๋าอะไรต่างๆทั้งหมดคือธรรมชาติธรรมชาติและมีกฎเกณฑ์อยู่ในตัวของธรรมชาติจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วจะต้องกลับคืนไปสู่ธรรมชาติเรามาจากเต๋าเราเป็นอยู่กับเต๋าคืนไปสู่เต๋าก็คือเขามองเห็นร่างกายชีวิตนี่เป็นธรรมชาติมีดินมีน้ำมีไฟมีลมผสมกันอยู่เป็นมหาภูตรูปดังที่พุทธเจ้าของเราท่านพูดท่านตรัสไว้เราก็อาศัยดินน้ำไฟลมกินข้าวถ่ายออกดื่มข้าวไว้หายใจเข้าหายใจออกนี่เต๋าพอตายปั๊บลมกลับคืนไปสู่ลมดินกลับคืนไปสู่ดินน้ำกลับคืนไปสู่น้ำเลือดเนื้อน้ำหนองอะไรขึ้นอืดเฮ้ยขึ้นไปเป็นเมฆเป็นฝนตกลงมาเป็นน้ำเหลือไว้ก็เป็นดินจริงว่าเราจะกลับคืนไปสู่เต้าเขาเขียนผีเต้าเต้กิ่งเสียนเต้าเต้าเต้กิ่งเขาเนี่ยที่นี่อันก็มีเทียนเต้าเทียนไปว่าฟ้าธรรมชาติทั้งหมดมันก็อยู่ในนี้แต่สอนคนในเรื่องธรรมชาติเขาถึงธรรมชาติจากเราจื้อจากจางจื้อคงจื้อเล่าจื้อบักจื้อเม่งจื้อซ้อนเสิร์ฟกันมาโจแต่ก็วนเวียนท่านที่เข้าถึงหลักธรรมอันลึกซึ่งคนก็เข้าใจยากคนก่อเยอะเฮคนเมืองจีนคนเยอะปากกัดตีนถีบบาแบกลังนุนหากินหาโยเจอะจะมีการเบียดเบียนกันก็มีขึ้นทุกรูปแบบคำสั่งของปรัชญาเมธีคำสั่งสอนของท่านเหล่านี้บางแห่งก็เอาไปใช้ได้ผลบางแห่งก็ดูถูกตำหนิตีเตียนเป็นอย่างนั้นทีนี้คำสอนที่ลดหลั่นลงมาเป็น popular religion ขออภัยตรงผู้ภาษาฝรั่งซะแล้วคือศาสนามวลชนลดลงมาเป็น popular religion คำสอนเรื่องเต๋าเรื่องเต่าเรื่องเทือนเต่าในคำพีเต่าเต้กิ่งนั่นมันสูงมันเป็นintellectual religion เป็นศาสนาของผู้ที่มีสติปัญญาแหลมคมแต่นี่คนทั่วไปเข้าไม่ถึงก็ลดลงมาสู่คำสอนแบบธรรมดาเหมือนเราสอนกันตามบ้านตามเมืองศาสนาพุทธของเรานี่แหละ ศาสนาพุทธของเราก็ต้องแยกออกมันมี2ระดับระดับทั่วไปตะสีตะซ้ายใหญ่มาใหญ่มีชาวบ้านทั่วไปก็ต้องมีศีลมีเมตตาบาลีรู้จักกินรู้จักทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันนี้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษมีชาตินี้ชาติหน้ามีนรกมีสวรรค์อวยไว้ก่อนอย่างนี้พอจะฟังรู้ดูออกแม้จะไม่เห็นก็พอจะคำนวณออกคนในโลกมีทุกข์มีอยากมีรวยมีจนมีขี้ริ้วขี้เลมีสวยมีงามเพราะเหตุแห่งกรรมก็พอจะมองเห็นอันนี้คนทั้งหลายก็พออายชั่วกลัวบาปจะทำไปตามอันนี้เรียกว่าศาสนาของชาวบ้านของคนทั่วไปเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าขอไปต้องพูดเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่าpopularreligionศาสนาโดยทั่วไปของคนทั่วไปที่นี้ลึกๆลงไปของพุทธศาสนาเน้นไปที่การทำลายความยึดมั่นถือมั่นเข้าให้ถึงตัวธรรมชาติฝ่ายกายฝ่ายจิตและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเข้าให้ถึงสมุทัยอันจะนำให้เกิดความหลงไหลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเป็นกิเลสตัณหาโลภะโทสะโมหะเกณฑ์ขาเบียดเบียนกันไม่รู้จักจบจักสิ้นเข้าถึงตัวนี้และทำลายตัวนี้โดยการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นจนจิตใจเย็นแตนใจเย็นไม่มีอะไรมาแผดเผาเรียกว่านิพพานไม่ต้องเกิดไม่ต้องตายอันนี้มันต้องอาศัยปัญญาที่ละเอียดลึกซึ้งเตาะทะลวงชำแหลกลงไปด้วยกำลังแห่งสมาธิสติสัมปชัญญะอันนี้ก็มีคนระดับหนึ่งมันจึงมีอินเทลเล็กชวลลิลิยันในเมืองจีนนี่ก็เหมือนกันมีศาสนาประเภทนี้อยู่ทีนี้แบบพระเวลาก็เลยสอนลดลงมาว่าเรามันมากนะคนเมืองจีนมันมากหากินใส่ปากอยากใส่ท้องนี่ก็ไม่หวาดไม่ไว้แย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าเราไปอ่านพงศาวดารของเขาก็ยิ่งจะเห็นแต่การแย่งชิงบัลลังก์กันแหละทีนี้ก็เลยลดลงมาว่าศีลที่ดีที่งามนั่นก็คือให้พากันเลิกกินเนื้อสัตว์จิตใจจะไม่ได้โหดร้ายทารุณจะไม่ได้เค้นได้ฆ่าไม่ได้เบียดเบียนกันเพียงแค่นี้ไปก่อนแล้วก็ให้เชื่ออะไรให้เชื่อว่าบนฟ้าบนสวรรค์มีวิญญาณของบิดามารดาเรียกว่าเทียนไทยก็คือบนฟ้าบนสวรรค์นะตอนนั้นมีแดนสุขาวดีเพราะนั้นบิดามารดาตายไปแล้วเนี่ยแม้จะโกรธจะเคืองใครก็ตามในโลกแต่บิดามารดานั้นไม่เคยโกรธเคืองลูกรักลูกเพราะนั้นการตายลงไปจงทำห่วงซุ้ยไม่ต้องเผาห่วงซุ้ยเพื่อเป็นที่ระลึกนึกถึงบิดามารดาแล้วไปกราบไปไหว้ไปประพฤติไปปฏิบัติระลึกถึงคำสอนของท่านเอาอาหารอะไรต่างๆไปเลี้ยงแต่ละก็ตนเองนั่นแหละกินหลังจากนั้นปีหนึ่งนี่พ่อแม่ที่คอยดูแลลูกตัวเนี่ยลูกจะพากันลืมไปทำพิธีเช้งเม้งคือไประลึกถึงพ่อถึงแม่ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั่นลักษณะเช่นนี้คือความกตัญญูกตเวทีให้มีไว้ก่อนสูงแล้วก็พ่อแม่ไม่ปรารถนาให้ลูกเต่าทั้งหลายเบียดเบียนกันจึงต้องมีพิธีอีกอันหนึ่งพิธีอันหนึ่งก็คือแม้จะทำอะไรไม่ได้เลยเรื่องการกินเนื้อกินปลานี่ยกเลิกไม่ได้เลยก็จงเอามันสักปีหนึ่งครั้งหนึ่งสัก9วันเรียกว่าพิธีเก้าอ่วงเกภาษาจีนเก้าก็ไปว่าก่อเรานี่แหละเช็คน้อซาสีเงาลักซิบป่วยเก้าจับเนี่ยเก้าก็ไปว่าเก้าจับก็ไปว่าซิบเฟเก้าอ้วงเจก็ว่ากินเจในเดือน9วันตั้งแต่คืนค่ำ1ถึง9ค่ำไอ้ถ้ากินได้ทั้ง9วันเนี่ยนะไม่แน่บางคนอาจจะติดไปเลยอร่อยอร่อยไปเลยแล้วก็จะได้เลิกถาวรไปเลยพูดง่ายว่าต้องฝึกกันปี1 365วันเนี่ยหัดกินซะบ้าง9 วันนี้ร่างกายอาจจะถ่ายถอนของเก่าออกไปของใหม่เข้ามาติดแล้วมันจะเป็นนิสัยใจคอบางคนติดไปเลยหลังจาก9วันไปแล้วไม่กินหัวมันอีกแล้วเนื้อเถิกเอิกไล่ยังต่างๆเฮ้ยหากินกันยากเว้ยปลูกผักนั่งอ่างหยากินนี่นะเว้ยอย่างนั้นมันก็ดีเพราะว่าคนมันเยอะ มันหากินเนื้อกินปลาอะไรมันยากต่อไปมันจิตใจจะเหี้ยมหอดแขนขากันนี่เมืองจีนเป็นอย่างนี้นะจำไว้ก่อนที่นี่เมื่อพุทธศาสนาเจริญขึ้นในอินเดียก็มีนักคนที่สนใจทางศาสนาจากเมืองจีนเนี่ยเดินข้ามภูเขาหิมาลัยมาศึกษามาอะไรแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในหลักธรรมอันละเอียดแหลมลึกและเป็นหลักธรรมที่ควบคุมการประพฤติการปฏิบัติทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการแห่งชีวิตได้ถูกต้องเป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมไม่ว่าจะเป็นชีวิตเจ้าชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมนักบวชสังคมชาวบ้านสังคมข้าราชการสังคมลูกจ้างสังคมนายจ้างหลักธรรมพุทธศาสนามีหมดไม่ว่าจะเป็นชีวิตโดดเดี่ยวปัจเจกชีวีที่ต้องการจะหลุดจะพ้นไปสู่พระนิพพานก็มีหลักธรรมไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตโมคณะสังคมผัวเมียผู้ศาสนามีหลักธรรมสอนไว้ให้เรียบร้อยอย่างดีงามไม่มีอะไรที่ติเตียนพี่น้องชาวจีนกลุ่มนี้ก็มีความนึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนทำอย่างไรจะนำหลักธรรมอันนี้เข้าไปสั่งสอนทางบ้านเราได้ในที่สุดก็มีนักบวชชาวจีนผสมประสานกับนักบวชอินเดียข้ามภูเขาหิมาลัยไปสั่งสอนพอผู้ที่พอจะพูดกันรู้เรื่องเพราะพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้อยู่เฉยๆคำสั่งสอนนี้หนักก็คือให้ไปบอกไปสอนกันกับบุคคลที่พอจะอนุเคราะห์พอที่จะรับฟังคำสั่งสอนได้โดยการให้เขาเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องพระพุทธประธรรมประสงค์เรื่องความสามารถของคนเราให้มั่นใจตนเองแม้แต่เทวดาฟ้าดินพระจงพระเจ้าก็ยังสามารถครอบงำได้ถ้าเชื่อมั่นตนเองประพฤติปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หลักการอันถูกต้องแล้วก็ให้มีศีลควบคุมการกระทำกายวาจาใจให้อยู่ในระบบระเบียบสม่ำเสมอไม่เบียดเบียนตนเองผู้อื่นหลังจากนั้นก็ให้มีจาคะพัฒนาจิตใจภายในรู้จักปลดปล่อยเปลื้องวางนอกจากไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วยังรู้จักปลดปล่อยเปลื้องวางเสียสละช่วยเหลือเจือจุนทั้งภายนอกคือเจ้าของเงินทองพอช่วยเหลือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายได้เสียสละภายในหลังจากนั้นเสสละภายในนี่ก็คือความโลภความโกรธความหลงหัดปล่อยหัดวางหัดบังคับควบคุมมันให้น้อยลงน้อยลงไม่มีปัญญามองเห็นโทษมองเห็นภัยของสิ่งเหล่านี้อันนำไปสอนที่แรกการดำเนินงานก็เริ่มขึ้นที่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเป็นสิ่งที่น่าเห็นใจเข้าไปในเมืองจีนแล้วคำสั่งสอนดั้งเดิมของจางจื้อเหลาจื้อฮงจื้อบังเหม่งจื้อบักจื้อทั้งหลายเนี่ยก็ยังมีอิทธิพลอยู่บางสิ่งบางอย่างมันดีงามบางสิ่งบางอย่างมันเข้ากันได้บางสิ่งบางอย่างก็ไกลห่างกันทำอย่างไรตรงนี้น่าเห็นใจน่าเห็นใจพี่น้องน่าเห็นใจฝ่ายมหายานมหายานเนี่ยแต่ก่อนยังไม่ได้เรียกตนเองเป็นมหายานหรอกน่าเห็นใจเพราะมันถูกคัดค้านมันถูกอุปสรรคก็คือความเป็นอยู่ประเพณีพิธีกรรมต่างๆตั้งแต่โบราณโบราณมาเป็นไอเดียฟิกจะสอนกันอย่างไรก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือปรับปรุง adjust adaptability เป็นการประยุกต์หลักธรรมก็เลยมานึกต่อไปว่าเอาความเมตตาปราณีไว้ก่อนแล้วตามด้วยความข่มจิตข่มใจมีความเมตตาแล้วจะต้องมีขันติอดทนต่อการกระทบกระทั่งเพราะมันมีหลายความคิดหลายลัทธิในนี้หลังจากนั้นก็มีปัญญามองเห็นภัยเห็นโทษของสิ่งที่จะเป็นภัยสิ่งที่จะเป็นโทษมองเห็นคุณมองเห็นทางที่จะออกจึงเอาหลักธรรม4อย่างเข้าไปสุทธิปัญญาเมตตาขันติสุทธิคือให้มีความบริสุทธิ์ใจผู้ที่จะสอนธรรมะบริสุทธิ์ใจไม่เรียกร้องข่าวข้องเงินทองนี่นะในนี้มาเรียกนะเข้ามาแล้วกวนอิมกวนอูเข้ามาแล้วเตรียมเสียเงินนะมันเพี้ยนแล้วนะมันเพี้ยนถ้าในมือจีนที่เข้าไปครั้งแรกนะหลักธรรมแบบโดดเต็มเป่าของ เถรวาทของพุทธเจ้าจริงๆมันเข้าไปยากมันเข้าไปเจาะลงไปในวัฒนธรรมนั้นไม่ได้ถนัดก็เลยประยุกต์ประยุกต์นี่เป็นความฉลาดของนักปราชญ์รุ่นนั้นพี่น้องชาวจีนรุ่นนั้นเอาหลักธรรม4ประการเป็นธงสวัสดิกะสุทธิปัญญาเมตตาขันติเอาความบริสุทธิ์ใจเข้าไปความบริสุทธิ์ใจเป็นแนวหน้าแล้วเมตตาเป็นพลังความบริสุทธิ์ใจไม่หวังอะไรมากหวังแต่ความสุขสงบร่มเย็นของเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายไม่ได้ไปเรียกร้องข่าวของเงินทองอะไรหลังจากนั้นก็เอาเมตตาเป็นกำลังสองอันเมตตากับความบริสุทธิ์ใจเข้าไปหลังจากนั้นค่อยตามด้วยขันติและปัญญาอะไรไม่ได้ก็ขอให้ได้ความบริสุทธิ์ของผู้เผยแพร่ก่อให้เกิดความเมตตาระหว่างผู้ที่รับธรรมเมตตาเลยก็เลยตั้งลงบนพื้นฐานทางเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะคำสั่งสอนของจางจื้อคงจื้ออะไรต่างๆที่มีมาก่อนนั้นเขาสอนให้เว้นจากการกินเนื้อสัตว์มาเพราะว่าเมืองจีนคนเยอะหากินมันยากทั้งนี้ก็เลยสวมทับลงไปว่าดีแล้วล่ะที่ไม่กินเนื้อสัตว์และแกได้กินมันเองเลยจิตใจจะได้อ่อนจะได้เมตตาปานีสินข้อที่หนึ่งเป็นสินพระเอกปานาติปาตาเวรมณีตรงนี้ถ้าไม่กินได้ก็ยิ่งเว้นจากการฆ่าเอาละที่นี้ก็ถูกใจพี่น้องชาวจีนผู้ที่กินมาแล้วก็ยิ่งถูกใจใหญ่ยิ่งถูกใจใหญ่ก็เลยยอมรับผู้ที่ยังไม่กินผู้ที่ยังไม่กินก็ให้วิธีการฝึกคืออย่างน้อยเสียก็ให้กินปีหนึ่งสักเก้าวันเรียกว่าเก้าอ้วงเจเก้าอ้วงเจกินเจ9วันในเดือน9ขึ้นคำหนึ่งถึง9คำเดือน9บางทีอาจจะมีอุปนิสัยใจคอหลังจากนั้นทำอย่างไรทำอย่างไรที่นี่ก็เลยมันนึกต่อไปว่าจะต้องมีรูปธรรมอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเนี่ยครูบาอาจารย์รุ่นเก่าและฉลาดนะในการรักษาพุทธศาสนามาถึงเราเมืองจีนรุ่นนั้นพุทธศาสนาก็เจริญต่อมาก็หมดไปแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็เลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปหมดทั้งนั้นก็เลยมาต้องมาแต่งประกรณ์แต่งตำนานขึ้นมาคือถ้าพูดเฉยๆเขาไม่เอาก็ต้องแต่งขึ้นมาเรื่องอวโลกิเตส่วนอวโลกิเตส่วนคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรชาวไทยเรียกจะเรียกว่าแม่กวนอิมความจริงนั้นเรียกไม่จบดอกชื่อยาวกวนซีอิมผู้ใต้ศักดิ์กวนซีอิมใต้ผู้ศักดิ์กวนซีอิมใต้ผู้ศักดิ์ชื่อยาวทำไมจึงต้องมีชื่อนี้ขึ้นมาเอาล่ะทีนี้เรามันก็เข้ามาสู่กวนอิมอวโลกิเตศวรจริงๆนะใช่จริงๆเขาเขียนไว้ในคัมภีร์นั้นก็เขียนชื่อคัมภีร์ว่าอามิตาพระพุทธเจ้าคนไทยเราชาวไทยฝ่ายเทระว่าเราอาจจะไม่ได้ยินชื่อนี้หรืออาจจะได้ยินในหนังอมิตาพุทธ เขาเขียนคัมภีร์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าออนีท่อเก่งออนีท่อเก่งออนีท่อเก่งเป็นภาษาจริงนะฟังหายดีๆเป็นภาษาจริงอนิทอเก่งก็แปลว่าอมิตาภสูตรแล้วก็แต่งเรื่องนี้และนี่แหละที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสัทธรรมปฏิรูปมันจะเกิดขึ้นเมื่อพูดด้วยตนเองก็ไม่เชื่อซะแล้วล่ะต้องเอาพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้พูดท่านจึงบอกว่ากองศึกกษัตริย์สถาอานกะชื่อสถาระหะชื่ออานกะเมื่อไม้เก่ามันผุมันผุมันดอกก็เอาไม้ใหม่ตีริมต่อเข้าไปนานๆเก่าเนื้อเก่าก็หมดไปเหลือมีแต่เนื้อใหม่เนื้อเก่าก็อันตรธานเนี่ยไปอย่างนั้นหลักธรรมของเราก็เหมือนกันในอนาคตมันจะมีอย่างนี้ไม่ว่าแต่ทางมหายานทางเทรวาสเราเนี่ยก็เหมือนกันแน่หลักธรรมสัทธรรมปฏิโลกมีเยอะแยะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนก็เอามาใช้หาอยู่หากินบอกตรงๆเลยว่าอย่างที่เรากำลังทำกันนะรถมะม่วงพดน้ำมันสักกะมัมเซกะบานส่งลาหูตัวแสกลาหูตัวพึ่งตัวเสวย ถาทักและคนผสุขเขาผสาแสกพากันไปแต่งขำโพขำให้ตอกลักปีดาบสีเคลื่อนทั้งหมดนั้นจ้างก็ไม่มีในพระพุทธศาสนานั่นแหละสัทธรรมปฏิรูปปนเข้ามาหาอยู่หากินในที่สุดมันก็จะเป็นหญ้าขึ้นมาลกลุงลังทำลายศาสนาตัวแท้ดังเดิมเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยในคัมภีร์ไบลานอีสานบ้านเราขี้เย็นเหลืองไก่แล้วมาหนุนเอาไก่หน่อยอยู่ในวัดเอกสมิงปนสมัญญีกีฬาดังในยิงมณียังมีในกันราคาหนึ่งสถาอันว่าพระพุทธเจ้าเฮงเฮาขึ้นต้นกับพระพุทธเจ้าโหลดแล้วก็บอกพระพุทธเจ้าเพื่อเลือกไก่แล้วมาเฉียวเอาไก่หน่อยหนุนเอาไก่หน่อยอยู่ในวัดแต่ไม่ถูกไปได้ยาแห้งๆไปทิ้งนอกวัดทำให้วัดเตียนด้วยอำนาจที่ไปขยุมเอายาแห้งๆนิดเดียวตายไปแล้วเหยี่ยวตัวท่านได้ไปเกิดบนสวรรค์ตัสมาสาธาโวดูลาสตาปุริสาทั้งหลายพากันมาเสียญาวัดให้มันแปลนเออเตอร์เด้อเขาก็แบกเสียมสลับสลับมาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ดอกแต่มันเป็นสัทธรรมปฏิรูปขี่ข้านเสียญาวัดเองกับหน่วยให้ได้บ้านมาเสียยังพระพุทธเจ้าปั๊บอาบัติธรรมกันที่บอกไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นเทศคนไม่ฟังก่อแสดงเรื่องขังข่าวฟังเทศอยู่ในธรรมด้วยความเลื่อมใสตกลงมาหัวนกพื้นตายไปเกิดเป็นเทวดาโมโจอย่าคุยกันเนี่ยเหมือนสิบาปเนี่ยอยากเป็นเทวดาเหมือนขังข่าวเหมือนอีเจียก็ต้องตั้งใจฟังจังได้กับยาบ่มวนก็ตามบ่เข้าใจกับยานี่ขู่ไว้ก่อนเอาพระพุทธเจ้ามาว่านั่นแหละสัทธรรมปฏิรูปนี่คือเมืองการเขียนไว้ในลัทธิมหายานคัมภีร์อัตถกถาเขาว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสากยมุนีได้ทรงตรัสเรื่องอมิตาภะสูตรออนีท่อเก่งแก่พระสารีบุตรเถระมีใจความย่อดังนี้หาว่าพระพุทธเจ้าเทศเรื่องกวนอิมเนี่ยกับพระสารีบุตรนะฟังให้ดีแต่เราไม่เคยพบดอกปานเราแปะเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 และไม่มีแต่เขามีเขาเขียนไว้เขาบอกว่าจำเดิมแต่เวลาล่วงมาถึงสิบกับแล้วได้มีพระพุทธอมิตาภะโอทีออนีท่อหุดพูดอย่างมาเป็นภาษาจีนว่าออนีท่อหุดทรงประทับอยู่ณแดนสุขาวดีทางทิศปัจฉิมแน่ๆมีหอดบรรจุในทิศนั้นทิศนี้ได้ชื่อว่าไรตักสีกายไสทีพระพุทธเจ้าพระพุทธอักโสพยาทางทิศบริภาพระพุทธทรัตนสมภพทางทิศทักษิณพระพุทธอมคาสิทธทางทิศอุดรพระพุทธไวโรจน์อยู่ศูนย์กลางพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนเป็นชาญีพุทธไม่ได้เสด็จลงมาตรัสในโลกมนุษย์ฟังถูกหรือไม่เขาบอกพระมีพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าชื่อว่าอมิตาภะอนีท่อหุดเนี่ยประทับอยู่แดนสุขาวดีในทิศทั้ง4องค์หนึ่งอยู่บนหนึ่งองค์หนึ่งอยู่บนหนึ่งองค์หนึ่งอยู่บนหนึ่งพวกนี้ไม่ลงมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์ว่าอย่างนี้ชื่อว่าชาญีพุทธชื่อว่าชาญีพุทธชาญีพุทธไม่ได้มาตรัสรู้ในโลกมนุษย์กับยังมีพระพุทธโพธิสัตว์จำนวนมากไม่สมัครใจที่จะเสด็จมาสู่พุทธภูมิดับขันเพียงแค่ชาตินั้นเป็นพระพุทธเจ้าไปแต่ก็ไม่มีแม้เยื่อใจเหลือไว้ในโลกอีกคือไม่โปรดสัตว์แล้วทรงตั้งปณิธานขอโปรดสัตว์โลกในไตรภูมิต่อไปเพื่อสัตว์โลกในอนาคตได้รับพระเมตตากรุณาเช่นเดียวกับสัตว์โลกในอดีตฟังเถอะบนอบาทเนี่ยบอกภาษาลาวจังหน่อยเนาะเขาบอกไว้ในตำนานของข้าเจ้าออนีท่อเก่งนี่นะว่าพุทธเจ้าอมิตาภะอยู่ทางทิศตะวันออกตะวันตกทางทิศใต้ซื้อว่าจะสั่นจะสี่ขีขันเอามาบอกนึ่งเรื่องผลเป็นชาณีพุทธบ่ตัดสรุปในโลกมนุษย์ค่อยถาโพดสัตว์ในไตรภพในปัจจุบันในอนาคตค่อยโปรดสัตว์เต็มมีคนทุกข์ว่าจังสินะแต่ว่าบ่ลงมาตัดสรุปในโลกนี้มีมหาโพธิสัตว์องค์หนึ่งสำคัญยิ่งมีนามว่าอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์นี่ละโตกวนอิ่มฟังให้ดีชื่อว่าวโลกิเตศวรหรือว่ากวนอิ่มนี่ว่าสันได้นี่ขี้ขานว่าเงาซื้อแท้ๆเงากว่านี้พระมหาโพธิสัตว์บรรดาพุทธศาสนิกชนฝ่ายมหายานเคารพนับถือมากที่สุดด้วยพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาทั่วทั้งไตรภพ ไตรภพไตรภูมิให้พ้นจากกองทุกข์เนื่องด้วยพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ทรงมีวทัญโญมีความเมตตากรุณาที่คุณคอยปลดเปลื้องความทุกข์ภัยของสัตว์โลกจึงมีเนมิตกนามนามสมมติอีกนามหนึ่งนามที่มาจากลักษณะและคุณสมบัติตามภาษาจีนเขาเรียกว่ากวนซีอิมไตผู้ศักดิ์ฟังหายเลยนะมาจากกวนอิมอย่างยาวชื่อยาวๆนะขออภัยว่าภาษาดีก็คงไม่เป็นไรนะชื่อว่ากวนซีอิมไตผู้ศักดิ์นี่เรียกว่าเนมิตกนามนามมาจากลักษณะคุณลักษณะแปลเป็นภาษาไทยเรานะแปลว่าพระมหาโพธิสัตว์ที่มีพระกันนาวฐานโลกาสัพบ่เฮ้ยบอกคนเนี่ยเป็นแห่งง่ายอีกนี่เนาะเอาง่ายอีกคือว่าพระโพธิสัตว์ที่เงียงหูฟังเสียงโลกพวกภาษาไทยเลาะมากว่ากันนาวฐานโลกาสัพกันแปลว่าหูว่าหูว่าหูวฐานโลกาสัพเงียงหูลงฟังเสียงของโลกเนี่ยมีความทุกข์ยากลำบากปัญหาเยซูล้มอย่างนี้ด้วยแหละกำลังโลกเนี่ยพูดถึงคำพีที่เขาแต่งขึ้นเขาเขียนขึ้นเหมือนกับเรื่องพระลักษมณ์พระรามนามเกียรติพากันเรียนตั้งแต่ม.3จนท่องจำเอาหมดชื่อตัวละครเข้าใจมันเป็นเรื่องจริงๆอันนั้นก็เรื่องแต่งหรือศรีวาลามิกิแต่งขึ้นคนทำไมเข้าทรงวิญญาณของแห่งวิญญาณของหนุมานเต้นตอกๆเจี๊ยบๆนั่นนะเขาทรงกิเลสได้เลยไงกิเลสมันเขาทรงมันหลงเอาเฉยๆได้ไงไม่ใช่เขาเจอว่ามีอันนี้ได้นั่นก็ได้อันนี้เหมือนกันไม่มีตัวตนเขาแต่งขึ้นมาอย่างนี้แต่เขาเอามาสอนคนในสมัยนั้นมันได้ประโยชน์คนเขาเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตามบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขมันก็ได้ประโยชน์เรียกว่าเนื้อไอ้กินยานะยามันบ่แสบมันขมเลยเอาของหวานนำเชื่อมมาเคลือบเอาไว้มาว่ามหาโพธิสัตว์ที่อยู่เบื้องบนนะไม่ยอมลงมาตรัสรู้ชื่อว่ากวนซีอิมไตผู้ศักดิ์เป็นเนมิตตนามหรือพูดว่าชื่อเต็มเต็มว่าอาวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์ที่เงียหูฟังเสียงของโลกพวกที่มีทุกข์ใจไปบนบานถือศีลกินเจแล้วจะเกิดผลดีในทางจิตใจพวกที่กินเจไม่ได้เลยก็ยังช่วยทำบุญก็มีมาอุทิศเงินให้ผู้อื่นซื้ออาหารเจมาให้เขากินแทนตนก็ได้บุญคือกันว่าอย่างนี้แล้วก็ให้กินเจในเดือน9ให้มันครบ9วัน9อ่วงเจตามคติมหายานเมื่อพระอวโลกิเตศวรมหาโพธิสัตว์หรือพระกวนอิมจะเสด็จไปโปรดฟังให้ดีถ้าจะไปโปรดท้าวพระยามหากษัตริย์พระองค์ก็จะแปลงองค์เป็นเมธาติธรรมมานพทรงเครื่องปูสามารามหากษัตริย์โอ้ยจะมันบอกหยากมาบอกภาษาทรัพย์สูงๆกันสิก็ได้บอกง่ายๆอย่างสิซะถ้าจะไปโปรดมหากษัตริย์ก็แปลงตนเองเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ถ้าจะไปโปรดนักเลงเจ้าพ่อเจ้าแม่ทั้งหลายยักษ์มารก็แปลงตัวเป็นยักษ์เป็นมารที่เก่งกาจถ้าจะไปโปรดมนุษย์ผู้หญิงที่มีความทุกข์ยากก็แปลงตัวเป็นผู้หญิงเป็นสตรีเพศจึงเอิ้นว่าแม่กวนอิมนะพระองค์ก็จะสำแดงพระองค์เป็นสตรีอันทรงอิทธิฤทธิ์มีความงดงามเป็นที่น่ารักน่าวันทาอภิวันพระองค์ทรงปฏิบัติพระองค์เช่นนี้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะเพื่อว่าง่ายสง่ายพระลูกของพระองค์ส่วนมากมักนิยมเขียนเป็นพระมหาโพธิสัตว์ผู้หญิงและเป็นมหาโพธิสัตว์องค์เดียวเท่านั้นที่บรรดาสตรีจีนทั้งหลายในประเทศและนอกประเทศจีนรู้จักกันเคารพนับถือที่สุดแล้วก็ยังบอกว่าเฮียนมากถือว่าเป็นเจ้าแม่เลยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์นี่นะชื่อท่านอย่างนี้ผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงอวโลกิเตศวรเป็นผู้ชายเป็นผู้เงียบฟังเสียงของโลกเสียงของคนทุกข์คนยากเลยเรียกว่ากวนอิมกวนอิมกวนซีอิมใกล้ผู้ศักดิ์ในพระสูตรพ่อมึงปิ้งมีกะว่าถ้าบุคคลใดจะเป็นบุรุษหรือสตรีก็ตามเมื่อระลึกถึงพระองค์ด้วยความเลื่อมใสอ้อนวอนขอให้พระองค์ช่วยเหลือแผ่เมตตาจิตกรุณามาปลดเปลื้องทุกข์ภัยของผู้นั้นสมประสงค์ผู้นั้นก็จะได้รับด้วยความเมตตาแต่จะต้องกินเจซะก่อนนะนี่คำพีมานี่ในพระสัทธรรมปุณธลิกสูตรภาษาสันสกฤตเขาเอาเป็นหลักสูตรเขาแต่ภาษาจีนว่าหัวหัวเก่งพระคัมภีร์ว่ามหาโพธิสัตว์กวนอิมมีคุณอลังการอันประกอบด้วยปัญญาความเมตตาปานีและความสงบนั่นตรงนี้มันจะไปเข้ากับสุทธิเมตตาปัญญาขันติก็เลยเอาลักษณะนี้ไปใส่ไว้ในกวนซีอิมไตผู้ศักดิ์ ผู้ใดเข้าถึงความดีของพระองค์ตามที่พระองค์สั่งสอนไว้ก็จะเป็นผู้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายได้จริงการภาวนาคาถาของพระองค์จะต้องกระทำประกอบพร้อมด้วยองค์สามกายวาจาใจน้อมเนื้อไปตามธรรมานุธรรมะปฏิบัติคือประพฤติดีงามตามสถานะเอาออกไปว่ามาเวลามันก็เลยหมดจะพูดไปอีกก็ไม่ได้ก็ต้องจบกันเพียงเท่านี้เอาไว้ต่อวันหลังกันแล้วกันความสุขความ